isipong yun. Walang kasing tamis na mga ngiti, ngiting ginigising ang natutulog na damdamin. Damdamin na naghihintay sa isang katulad mong dumating sa buhay ko na tila ba isang biro. Ngayon muling handang sumugali, tataya ang puso ko. Sabihin man nilang baliw ako, di pa rin magbabago. Sinasambit ng puso ko, natatanging pangalan mo. At kahit na mukhang malabo pa, di mawawala ng pag-asa. Alam kong balang araw ay mapapansin mo rin ang hopeless romantic na tulad ko. Sabihin man nilang baliw ako, di pa rin magbabago. Sinasambit ng puso ko, natatanging pangalan mo. At kahit na mukhang malabo pa, di mawawala ng pag-asa. Alam kong balang araw ay mapapansin mo rin ang hopeless romantic na tulad ko. Isa ay labis na mahal.